Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianu și vă prezintă jurnalul de prânz. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am regăsit! Bun găsit tuturor! Muncitorii de la Electrolux Satul Mare au intrat în cea de-a 8-a săptămână de grevă. Atragem atenția oamenilor că aceste produse sunt foarte scumpe pentru că ele înglobează dreptul exploatării salariaților din Satul Mare. Patronatul nu vrea să vorbească nimic cu salariații. Mâine este sau nu Sfântul Gheorghe. Anul acesta, Biserica Ortodoxă Română l-a mutat pe Marele Mucenic pe 29 aprilie. Atunci când sărbătoarea Sfântului Gheorghe se întâmplă să cadă în această săptămână a Sfintelor Pătimiri, slujba nu se oficiază în ziua aceasta, ci imediat după înviere. A fost prins deținutul care a evadat din penitenciarul Tulcea. Bărbatul din Babadac fusese încarcerat în urmă cu 2 ani, fiind condamnat la 9 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Să ascultăm datele meteo. Cer noros în cea mai mare parte a țării, cu ploi în nord-vest, în zona Carpaților oriental și meridional, precipitațiile vor fi mixte, local vântul va avea intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 22 de grade. În capitală cerul va fi variabil și trecător va ploua slab. Temperatura maximă va fi de 17 grade. Ascultați Jurnalul de prânz Europa FM. Jurnalul de prânz Europa FM, Ministerul de Interne face publică o notă din ianuarie 2018 semnată de actualul șef al Direcției Generale Anticorupție, Cătălin Ioniță, prin care acesta își exprima acordul pentru a prelua la acea dată conducerea poliției. Precizarea vine în contextul unui schimb de replici dure între chestorul Ioniță și ministrul Carmen Dan. Cu detalii vine Sonia Teodoriu. Fostul șef al poliției române a trimis weekendul acesta o scrisoare deschisă în care o acuză pe Carmen Dan că vrea să-l îndepărteze de la conducerea Direcției Generale Anticorupție. Chestorul Ioniță a explicat că el nu a fost de acord cu numirea la șefia poliției române și a prezentat un raport în acest sens înregistrat la Ministerul Afacerilor Interne la 11 decembrie 2018. Ulterior, a venit cu mai multe detalii într-o conferință de presă. Am rămas extrem de surprins să văd alte aprecieri în bilanțul Ministerului Afacerilor Interne. Este în neregulă să lăsăm un mesaj negativ care să planeze asupra rezultatelor Direcției Generale Anticorupție. De cealaltă parte, Cătălin Ioniță are un caracter duplicitar, susține Carmen Dan. Domnul Ioniță, calitatea dânsului de director al Direcției Generale Anticorupție, avea la îndemână absolut toate instrumentele să facă absolut toate verificările referitor la fapte pe care le-a considerat sau mai nou le consideră grave. În plus, Ministerul Afacerilor Interne publică o notă din 17 decembrie 2018 în care Cătălin Ioniță își exprimă acordul pentru preluarea șefiei Poliției Române. Amintim, numirea lui Cătălin Ioniță a culminat cu schimbarea guvernului Tudose. El a condus Inspectoratul General al Poliției Române pentru 6 luni, iar în iunie anul trecut și-a dat demisia în condițiile în care DNA a început să-l urmărească penal pentru că ar fi intervenit pe lângă funcționari publici. Cătălin Ioniță este anchetat în prezent și de Academia de Poliție pentru că ar fi plagiat teza de doctorat. Ascultați Jurnalul de prânz Europa FM. Este a 8-a săptămână de grevă la Electrolux Satu Mare. O caravană a sindicaliștilor a pornit spre ambasada Suediei din București pentru a protesta față de modul în care sunt tratați angajații. Muncitorii cer o creștere salarială de 350 de lei, adică 2 lei pe oră, dar după 2 luni de grevă nu au primit niciun răspuns din partea conducerii. Liderul Cartel Alfa, Marian Apostol. Am plecat din Satul Mare, acum suntem în Zalău, la un magazin care vinde produse Electrolux. Vom merge mai departe acum către Alba Iulia. La Alba Iulia vom face același lucru și ca și aici. Vom avea întâlnire cu presa, vom merge prin magazinele care vând produse Electrolux. Apoi ne vom duce către Sibiu, Râmnicu-Vâlcea, Pitești, București. Ne vom posta la ambasada Suediei și la sediul firmei Electrolux. Încercăm să atragem atenția că acest mod de tratament a salariaților din România nu mai poate fi acceptat. Banii aceștia primiți de 1500-1600 de lei sunt insuficienți și oamenii sunt îndreptățiți să protesteze pentru a solicita un salariu mai mare. Vă amintim, greva de la Electrolux a început pe 4 martie. În fabrică lucrează 930 de oameni. Continuăm jurnalul. Mama și copilul care au fost dați dispăruți într-o pădure din Brașov sunt căutați în continuare de poliții și jandarmi. Oamenii din zonă sunt rugați să anunțe dacă au informații despre acest caz. Transmite Cristina Nica. Iar după amiază, femeia de 40 de ani împreună cu copilul ei de aproape 4 ani, alături de alți cunoscuți, au plecat în plimbare într-o zonă împădurită de lângă satul Zizim, din apropiere de Brașov. Mama și copilul nu au mai revenit la punctul de plecare și atunci cunoscuții acestora au anunțat poliția. În această dimineață au fost începute căutări extinse în zona semnalată, cu efective alcătuite din polițiști și jandarmi. Polițiștii au anunțat semnalmentele mamei și copilului și fac apel la populație pentru a furniza orice informație legată de acest caz. Femeia are 40 de ani, 1,70 m înălțime, 55 de kg și purta o geacă lungă albastru închis. Copilul are puțin peste 1 metru păr castaniu și purta o geacă roșie la momentul dispariției. Acesta avea și o bicicletă fără pedale. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. A fost prins după aproximativ 3 ore bărbatul de 32 de ani care a evadat din penitenciarul Tulcea. Deținutul Recep Samir a fost capturat în zona localităților Frecăței, Cataloi. Transmite Ghiulfer Predescu. Alarma s-a dat astăzi dimineață la ora 8:30 când deținutul Samir Recep, de 32 de ani, a evadat de la halda de șlam din localitatea Mineri, unde lucra împreună cu alți deținuți. Bărbatul din Babadac fusese încarcerat în urmă cu 2 ani, fiind condamnat la 9 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Purtătorul de cuvânt al penitenciarului Tulcea, Mariana Rusu, precizează că Samir Recep efectua detenția în regim semideschis. Ghiulfer Predescu, Europa FM. În stațiunea Băile Herculane se strâng fonduri pentru salvarea băilor imperiale Neptun. Inițiativa campaniei le aparține unor studenți la arhitectură din Timișoara, impulsionați de mobilizarea uriașă pentru restaurarea Catedralei Notre-Dame din Paris, devastată de un incendiu săptămâna trecută. Are detalii Ioana Brustur, capitan. Deși obiectiv de patrimoniu din stațiunea Băile Herculane, clădirea cu 62 de încăperi care a găzduit băile imperiale Neptun este în paragină. O parte din acoperiș s-a prăbușit iarna trecută. Suntem încurajați să donăm fonduri în conturile Asociației Locus, o organizație neguvernamentală creată de studenții timișoreni. Echipa a creat proiectul tehnic pentru avizare, fiind deja mapate zonele unde se impune intervenția. În total ar fi nevoie de aproape 100.000 de euro pentru punerea în siguranță a clădirii Băile Neptun, în urma mobilizării de pe Facebook. În câteva zile s-au adunat aproape 5.000 de euro. Clădirea Băile Neptun a fost construită între anii 1883 și 1886 la comanda împăratului austriac Franz Josef și a servit ca o baie termală și sulfuroasă cu o gamă largă de tratamente oferite. Carburanții s-au scumpit înainte de Paște cu mai mult de 10 bani pe litru. Care mai sunt prețurile acum în stațiile de distribuție, ne spune Ana Stanciu. La stațiile de carburanți, un litru de motorină costă acum 6 lei și 2 bani. Prețul este cu 23 de bani mai mare față de cel de acum 7 zile. Și în cazul benzinei vedem o scumpire. Prețul este astăzi de aproape 5 lei și 96 de bani pentru un litru. Asta după ce în urmă cu o săptămână benzina se vindea cu 5 lei și 84 de bani. Prețurile ridicate la pompă îi îndeamnă pe cei care pot să alimenteze de la vecinii bulgari, explică jurnalistul Energia.ro Mihai Nicuț. Tirurile flor preferă să alimenteze cât se poate în afara României. Vorbim de undeva la 15-20 de bani pe litru benzină sau motorină mai ieftină în Bulgaria decât în România. Scumpirile erau prevăzute încă de la finele anului trecut, ca urmare a ajustării accizelor cu inflația și creșterii componentei bio. Mâine este 23 aprilie, zi în care aproape 1 milion de români își sărbătoresc onomastica. Cu toate acestea, Sfântul Sinod a hotărât ca slujba de Sfântul Gheorghe să fie oficiată pe 29 aprilie, în a doua zi de Paște, și nu mâine, așa cum eram obișnuiți. Le putem face urări sărbătoriților, dar ar trebui să renunțăm la petreceri, pentru că suntem în Săptămâna Mare, a declarat pentru Europa FM purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu. Atunci când sărbătoarea Sfântului Gheorghe se întâmplă să cadă în această săptămână a Sfintelor Pătimiri, doar în acest context, slujba nu se oficiază în ziua aceasta, ci imediat după înviere. Cei care își serbează onomastica în această zi, firește că își pot spune la mulți ani, practic sărbătoarea rămâne neschimbată, doar că fiind săptămâna prin excelență plină de sobrietate, o săptămână de post pentru creștini, biserica nu recomandă petreceri sau chefuri. Așadar, a început Săptămâna Mare pentru credincioși ortodoxi. Pe lângă multe alte bucate, în Joia Mare se vopsesc ouăle, iar Asociația pentru Protecția Consumatorilor Infocons atrage atenția. Alegeți cu atenție vopselurile pentru că riscați să le transformați în ouă toxice. Mihai Bucureșteanu. Dacă în trecut gospodinele foloseau frunze sau flori presate pentru a vopsi ouăle, acum, din lipsă de timp, apelează la vopseaua din comerț. Este mult mai simplu. Fierbe apa, adaugi vopseaua și după ouăle sunt gata. În magazine, un pachet de vopsea cu mai multe culori costă aproximativ 6 lei, însă specialiștii avertizează că vopseaua poate conține substanțe dăunătoare. Sorin Mierdea, președintele asociației Infocons. Transferul din vopsea în produs, cât și în momentul în care decojim ou, este destul de mare. În comerț există și vopsea naturală, bineînțeles mai scumpă, 16 lei cutia. Cine vrea să petreacă mai puțin timp în bucătărie poate cumpăra ouă gata vopsite. Costă 16 lei, 10 bucăți. Vești bune pentru cei care se hotărăsc pe ultima 100 de metri să petreacă sărbătorile pascale la munte sau la mare. Agențiile de turism vor deschide până în Joia Mare și mai au oferte pentru litoral, Valea Prahovei, dar și în afara țării. Aproximativ 30% dintre hotelurile de pe litoral vor fi deschise de Paște și de 1 mai. Cele mai căutate stațiuni sunt Mamaia, Vama Veche și Eforie Nord. Consultantul în turism Traian Bădulescu într-o intervenție la Europa FM. Din fericire, vestea este bună că mai sunt locuri. Litoralul, de exemplu, are un grad de ocupare destul de mare, în special în Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Vama Veche. Foarte mulți turiști români aleg și în acest an pensiunile rurale și aici avem zone cu un grad de ocupare foarte mare, precum Bran Moeciu, Bucovina sau Maramureș. Dar oricum, dacă turiștii caută, cu siguranță mai pot găsi ceva locuri. În medie, prețurile pentru o cameră dublă în hoteluri de 3 și 4 stele ajung la 250 de lei pe noapte. În această perioadă, o noapte de cazare la un hotel de 3 stele, dacă ne referim la o cameră, poate să fie undeva între 150 și 350-400 de lei, depinde de hotel. Media este undeva la 250 de lei, pentru că hotelurile din Mamaia, Mamaia Nord, de exemplu, sunt mai scumpe decât cele din sudul litoralului. Iar la o pensiune depinde foarte mult și de serviciile oferite în această perioadă, dar tariful mediu este undeva cu mic dejun la un 150 de lei, maxim 200 de camere, deci ceva mai puțin decât în cazul litoralului. Să mai spunem că mulți români au ales anul acesta să petreacă Paștele în Bulgaria sau în Grecia. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Atentatele din Sri Lanka au fost comise de 7 atacatori sinucigași, a declarat un anchetator local. 290 de oameni au murit și 500 au fost răniți în atacurile simultane de ieri, care au vizat 5 hoteluri și 3 biserici. Printre persoanele ucise se numără cel puțin 27 de cetățeni din Statele Unite, Marea Britanie, India, China, Japonia și Portugalia. 8 elevi ai unui liceu din Iași erau în Sri Lanka în momentul atentatelor, dar au scăpat neatinși. Aflați într-un schimb de experiență, liceenii de la Colegiul Costache Negruți erau cazați la localnici, după cum transmite Silvia Kraus. Cei 8 copii aflați în Sri Lanka sunt elevi din clasele a 10-a și a 11-a de la Colegiul Costache Negruți din Iași. Aceștia, împreună cu un profesor însoțitor, se aflau într-un schimb de experiență la un liceu din capitala Sri Lankei, Colombo. Elvira Rotundu, directorul Colegiului Costache Negruți din Iași. Era un cadru unui schimb reciproc între școli, pe care îl avem din 2016. Noi suntem la a doua plecare în Sri Lanka. Primii care au fost însă alertați după atentatele din weekend au fost părinții, care au stat cu emoții până când Ministerul Afacerilor Externe i-a asigurat că elevii sunt cu toții bine. Sunt ok, sunt tratați în condiții excepționale, sunt sub bază. Copiii sunt în siguranță, am ținut legătura permanent cu doamna profesoară, cu care am vorbit și în această dimineață. Potrivit comunicatului emis de Ministerul Afacerilor Externe, elevii ieșeni urmează să fie aduși în țară cu un avion în cel mai scurt timp. De la Iași, Silvia Kraus, Europa FM. Urmează sport cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Irina Begu și Monica Niculescu regretă că nu au putut să o ajute mai mult pe Simona Halep în semifinala de Fed Cup, pierdută dramatic contra Franței. După ce ieri a dus România în avantaj 2-1 și a jucat apoi și în meciul decisiv de dublu, lidera tricolorelor a fost atât de epuizată încât nici măcar nu a mai putut veni la conferința de presă de la Rouen. Cu lacrimi în ochi, Begu a spus în schimb că este dezamăgită că nu a putut aduce punctul calificării în partida cu Pauline Parmentier, în care în primul set a suferit o întorsă la gleznă. Niculescu, care a intrat cu Halep la dublu, regretă la rândul ei că nu a mai fost la fel de eficientă ca în decisivul câștigat în Cehia alături de Begu. După parcursul extraordinar până în semifinalele Cupei Federațiilor, România rămâne în grupa mondială și va începe o nouă cursă către titlu anul viitor, în februarie. Tricolorele vor fi în urna capilor de serie la tragerea la sorți a sferturilor de finală și ar putea întâlni Cehia, Germania, Spania sau Statele Unite. În finala acestui sezon, Franța va înfrunta în noiembrie Australia, care a trecut tot cu 3-2 de Belarus.